а не один віддасть ще», – кінчив ті нарікання Майерфельд. «Бо що було, те ми вже знаємо, а що нас далі в тому поході жде, того ніхто передбачити не може. І по що те все? Невже ж справді на те, щоб, як сказав пан секретар Гермелін, щоб непрохана смерть могла колись на голову нашого короля вложити такий вінець, якого не вкладали ще жодному лицареві на світі? Щоб могла, докинув Реншельд, подякувати йому за те, що післав у ті зимні обійми стільки молодих, хоробрих душ, скільки не післав їй ні один з дотеперішніх вождів і завойовників світа. О, насититься вона трупами шведів на довгі-довгі часи, і мене не одно десятиліття, а вона, мов насичений смок, лежатиме спокійно. І зацвітуть тоді краї, розживуться народи, але що станеться з нашою безталанною Швецією? Про те я навіть думати не хочу». «Найкраще, коли вояк не думає, лиш слухає вожда», – сказав граф Піпер і пустив свої пальці млинцем. Реншельд скипів. «А вже ж! Думання треба лишати вам, політикам і дипломатам, бо ви другої роботи на тилах армії не маєте. Наша річ кров свою пролити, а ви проливаєте чорнило. Ми мечем, а ви язиками воюєте». «Чого не зробить меч, те іноді мусить зробити перо», – відповів спокійно Піпер. «Але чого ви, екселенція, пане графе Реншельд, кидаєтеся на мене? Того я ніяк не розумію. Я ж вам не попроганяв дівок з табору і не боронив королеві, щоб вас замість Мазепи зробив князем. Дійсно, не знаю, звідки гнів. Я до того причини не подав. Не смійте обиджати мене!» «Не обиджую нікого, а говорити маємо рівне право. Вам жаль тих кількох коней, що згибли в лісах між Іпутю і Сожею, а я ніяк не можу забути хороброго Левенґаута і його знаменитої армії, так безмилосердно і безпощадно лишеної на поталу судьби, на те, щоб цар Петро міг похвалитися побідою над найхоробрішим генералом короля Карла». «Над найхоробрішим генералом?» – крикнув, ніби свиснув Реншельд і прискочив до Піпера. «Скажете, може, що це моя інтрига? Що я із зависті довів до того, щоб знівечити небезпечного суперника? Скажете, бо чого-то ви не спосібні сказати. Ви старий!» І віддалення між двома екселенціями зменшилося до тої границі, поза котрою нема вже місця для слів. Але в цей мент відчинилися двері від сусідньої світлиці. Показався високий білий лоб, окрилений двома жмутками неслухняного волосся. Засинів споловілий каптан з мосяжними гудзиками, заскрипіли високі, сильно в колінах вим'яті чоботи, і котрийсь з офіцерів крикнув: «Його величність король!» Всі зірвалися на рівні ноги. Реншельд відскочив від Піпера, ніби грім ясний вдарив поміж них. А король наблизився на середину гетьманської світлиці і, всміхаючися своєю загадочною усмішкою, кланявся кожному з своїх лицарів, зокрема. «Панове ще не сплять?» – питався, ніби їх ножами колов. А побачивши порожню вазу і срібні чарки кругом неї, відвернувся. «Добраніч, панам!» – сказав і вийшов. «Так оце ми за Божою допомогою наш договір з королем Карлом заключили», – сказав гетьман, потираючи чоло рукою. «Що ж ти на це, Андрію?» Войнаровський просяв. «Невже це правда, милосте ваша?» «Якраз перед хвилиною сфіналізували ми його. Завтра перепише Гермелін начисто, а Піпер покладе своє ім'я і почепить печать завісисту». Гетьман встав і випрямився, аж кості затріщали. «Немало я всякого добра залишу своїм наслідникам, але цей лист пергаменту дорожчий буде від усього. Легую ним волю і незалежність української держави. Вітаю вас, дядьку, з оцим подвигом і бажаю йому більшої сили й довговічності від князівства, добутого Виговським і Юрасем». Кажучи це, припав до гетьманської руки. Гетьман пригорнув його до себе. «Ти один, з котрим можу щиро поділитися оцею новиною». А зітхаючи глибоко, додав: «Є ще й друга душа, гідна такої вісті. Але де вона нині? Тут чи там?» І підвів очі до неба. «Возложім уповання наше на Бога. Він бо приют і защита наша», – промовив Войнаровський. «Господь не оставить Мотрі Василівної на поталу судьби. Бо чим же вона прогрішилася перед Богом?» А чим же прогрішилися ті тисячі жінок і дітей українських, над котрими знущається ворог? «Де дрова рубають, там тріски падуть», – відповів Войнаровський. «А що рубач вельми сильний, так і трісок відскакує багато». «Гонення від фараонового гірше». «Антихристове гонення, милосте ваша». Замовкли. Чути було, як кругом перекликувалися варти. Наближалася північ, година духів, котрої гетьман не любив і радо пересиджував її на розмові з близькими собі людьми. Глупа ніч. Годинники стануть 12 дзвонити, довго і скучно. Чому б не зготовити такого, щоб промовчував північ? А подумавши хвилину, кинув питання: «А може це, Андрію, моя 12-та година надходить?» Войнаровському зробилося моторошно. «Оставмо нині такі гадки, ваше милосте, княже». «Правда твоя. Нині нам радше годилося б у церкві молебен відслужити і, цілуючи святе Євангеліє, казати: «Нині отпущаєш раба твоєго, владико, по глаголу твоєму сумиром». Варти кричали голосніше. Гармидер цей, видимо, нервував Мазепу. Войнаровський заспокоював його. «Горлаї і бешкетники всілякі з нашого війська і з шведської армії дужаються, як звірі, що стрінулися з нічев'я. Побудуть разом і привикнуть. Тепер у нас нема години, щоб не було якоїсь приключки в таборі». Гетьман ходив, заткнувши руки за пояс. Мав на собі жупан темної краски і пояс чорний, злегка тільки золотом перетиканий. Не вбирав святочного вбрання, щоб не відбивати від полинялого королівського каптана. Нараз зупинився перед Войнаровським. «Але ти, синку, князем не величай мене. Не для себе я цього титулу багну, а для України і для наслідників своїх. Може, вони його більше шанувати стануть, бо гетьманський титул забруджено та заплямовано, аж соромно його носити. І Юрась гетьман, і Цицюра, і Бриховецький, і Безпалий, і Суховій, і чорт зна хто. Як не справжній, так наказний, як не наказний, так напольний. Куди каменем не кинь, а в гетьмана попадеш. Багато їх було, лиш України нема». «Великі гріхи наші», – потішав гетьмана Войнаровський. «Але ж і спокутували ми їх тяжко». «Спокутували? Я тій покуті ще кінця не бачу. Може, вона що лиш тепер пічнеться? Цар Петро від своїх попередників лютіший і сильніший. Якщо Господь не пособить нам подужати Господа цього, так він лютуватиме жорстоко. Антихрист! Невже ж ти віриш тим вигадкам чернечим? Чоловік він такий, як і ми з тобою, тільки великої сили і ще більшої злості, опутаний не чортом, а ідеєю своєю. Ріки крові пролє, трупами землю, всякий гріх на свою совість прийме і до ідеї крізь пекло помандрує. Він знає, чого хоче, а ми не знали і не хочемо знати. Безталанний ми народ, мій сину». «Товпа, котра нічого знати не бажає». І Войнаровського сонно-мріливі очі розгорілися злістю. «Нема народу без товпи, мій сину. Товпа – це стихія, це сила. Її до рук прибрати і повести треба. А того куншту, крім батька Богдана, не вмів ніхто. Не доросли. Не знаю трагічнішої книжки від історії нашого народу. І подумай, за останню половину віку був я не витцем, а учасником трагедії тієї. І не раз нарікаю на Бога, що дав мені таку пам'ять тривалу, бо не одно хотів би я забути, і не можу. Багато забути, а затямити лиш дещо. Така сила в нас злого, а доброго так мало. Візьми лиш сім'ю Богдана Хмельницького. Гетьманич Тимош мачуху свою на воротах повісив. А це ж була та пригарна, степова Єлена, за котру, як колись за грецьку Єлену, велика війна знялася. А що з його вдовою, з домною Тимошихою зробили? Багата, пригарна, добра, тиха. Що вона завинила, що терпіла так важко? Аж біснуватий Дрозденко доїхав її кінця, щоб пограбувати оці казкові скарби, за які стільки сліз полилося, і змарнувати їх, віддавши на схованку якомусь Константому. Чорт знає, що таке. А Богданові доньки? Катерина, по першому чоловікові Данилиха Виговська. по другому чоловікові Тетериха, дожила до трагічної смерті свого першого чоловіка і сумної другого мужа. Про молодшу її сестру, полковницю Ночаїху, розказують, що коли її тіло замученого мужа привезли, з розпуки голову об домовину розбила. Чи правда це не знаю, але з тої пори тихо про неї, як тихою і сердечною продовж свого короткого життя була ця гарна доня великого гетьмана Богдана. А Юрась Хмельниченко? Соромом палають лиця, скільки разів згадаю, як він на Оруна напав. Його жінку вбив, гаремок розігнав, маєток розграбив, і за це перед судом на Дляцьким ринку в Кам'янці став.